Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 29-ն է, օրը ուրբաթ։ Ինչպես դարեր առաջ, այնպես էլ հիմա ապավինում ենք մեր ուժին, մեր արթարկամքին ու ոգու հզորությանը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մարտակերտի շրջանի Մեծշեն գյուղի մասին։ 1994 թվականի զինադադարից հետո ադրբեջանական ապրիլյան ագրեսիան աննախադեպ էր իր մասշտաբներով։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր ծրագրում տեղ ունեն ասույթներ։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Մեծշենը քառորյա պատերազմից բարեբախտաբար չի տուժել։ Գյուղի ուղղությամբ բարձակված արկերը պայթել են գյուղի հարակից դաշտերում։ Կոնկրետ գյուղամիջին կրակոս չի եղել, բայց մեր գյուղի, մեր վայրլահովի տարածքում կրակոսները եղել են, գյուղից տեղափոխվել են միայն փոքր երեխաները և իրենց մայրերը։ Իսկ մնացածը մեծահասակները մնացել են ստեղ։ Մեր երիտասարդները լրիվությամբ այսօր Բաբային գտնում են սահմանում։ Համայնքի ղեկավար Սլավիկ Խուշուդյանի խոսքով գյուղում շարունակվում է բնականոն կյանքը։ Իրենց հարյուրավոր զբաղված ժողովրդը ուղղակի անհանգիստ են ներկայիս մեր սահմաններում տեղի ունեցած իրադարձությունով և թվում է, թե շուտ կվերջանա և նորից նախկին։ Մեր առօրյային կասնենք, այսօր գյուղում դպրոցը գործում է։ Մեծշենի բնակիչ վաստակավոր մանկավարժ Վիլյամ Դանիելյանն ասում է, որ ոչ մի կրակոս չի կարող իրեն ստիպել լքել հայրենի գյուղը։ Կրակոսներից ես բան ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Իմ տոնս, իմ տեղս, ես դեմ չեմ եղել, որ ասեն լապ ջող պետը փոքր երախա ունեցող երախաներին հանենք, բայց մեծ մարդը եթե գյուղը թողես փախավ, նա պայն ենթադրենք իմ տղասեն Ռուսաստան, բայց ստեղի զովողը ես պիտի ասեմ նա է իս պահում, են կարվողը, եթե նրել ես թողեմ իմ տանս թողեմ փախչի։ Մի ժամով չեմ դուրս եկա։ Այս օրերին էլ նա շարունակում է թիկունքում աշխատել, այդ կերպ աջակցելով դիրքերում կանգնած համագյուղացի զինվորներին։ Եթե մարդ ծնվում է աշխատանքը չսիրեց, մնա խոսելը քիչ է։ Մարդը իրեն հացը ինքն է ստեղծում, ուզում է գյուղացի, ուզում է աշչի, ուզում է որ ասպարեզ էլ յուրոնես։ Եթե աշխատանքը կտրվել ես, մահատա եկել, դու ինքդ պիտի տխրվես, որ ասես եթե ես չեմ կարողանում աշխատել, չնայած փողել ունես, չնայած ծենակա, բայց դու պիտի աշխատես։ Իմ երեխաներս մի ժամ չեմ թողել, սովորել պիտի աշխատես, կովել ենք պահել տարբեր կենդանի։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան երրորդ կարգի հաշմանդամ Վալերի Ղուկասյանն ասում է, որ իրենք թիկունքը պինդ են պահում և հարկ եղած դեպքում դիրքեր էլ կմեկնեն։ Դաժե 90 տարի հերս հեղա, ես կայնած ասմա, ես ուրիշ ոչ մի դեպք չեմ գնամ, պետք է կանգնեմ, որպեսզի ժողովուրդը նայի, որ ես ստեղում իմանամ, որ հայերենիքը մեռնա, հետո համար այ հերս կացը, որպեսզի ժողովուրդը նայեն, որ տեսնան, որ մենք կանգնած ենք մեր զինվորի թիկունքում։ Թիկունքում Ղուկասյանները նույնպես զբաղված են իրենց առօրյա հոգսերով, գյուղատնտեսական աշխատանքները շարունակվում են։ Անասնապահությանում զբաղվում, տենց իհարկե մեծ ֆերմա բան չունենք, տենց անհատական 6-7 կով տենց պահում ենք, մնակ անասնապահության չենք զբաղվում, գյուղացիք հողագործությամբ զբաղվում, ճիշտ է, ջուրը խողովակով գալիս է գյուղու, բայց մի քիչ գյուղի ջրի խողովակներն հին սովետական ժամանակներից սարքած։ Մեծշենի կանայք պայծառ Ղուկասյանի պես այսօրերին ժենգյալով հացի կանաչեղեն են հավաքում, նրանք անհամբեր սպասում են իրենց որդիներին ու ամուսիններին, որպեսզի տակ-տակ ժենգյալով հաց հյուրասիրեն։ Կանաչ ենք հավաքում ժնգելով հաստխելու համար, տյակերս են դիրքերում, իմի կրվում նել այլ այլ իսմինում նել, պատրաստություն տեսնում էր կյասինք ժնգելով հաստխենք, ինքն էլ տակտակ հոգտուվի։ Զրուցակիցս ասում է, որ միակ ցանկությունը խաղաղությունն է։ Բար էս գլմղալ լինար վեջ լավար, յոլ այն կեմլի մեր ուժերավը, մեր չչրմունք ավը յոլ այն կինը։ Համայն չցանում ենք մորին, էս տրնույում ջրի խաթրու մորի տիրել, ամեն ինչը, սողան ցանում ենք սխտորը, կարտոշկան, ամեն ինչից, ես հակյաբոստոնների վախտը, լոբին, պամիդորը, մեր հայաթա, մեր աման հինչավո յոլ այն։ Վաճարքի հանելը հանում չունք, լի համեզ բավականացնում է։ Գյուղում սաղնել աշխատը մն, սաղին է լինում ալի, վաճարքի հանես հուարն է, ամենքս մզետ է աշխատը մնք մեզ բավականացնում է։ Անասնապահությունն էլ ընկանում, հողագործությունն էլ ընկանում, մխարանասնապահության գործն է, դիտի ժարվար, անում ենք, վաճարքի տեղ չկա, հանենք, վաճարենք, խաղաղություն, մեր տղերքի կյան, մեր տները, ամեկս մզետի, աշխատում ենք ապրում լի, մենակ խաղաղություն ենք հոզում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

պատ, եվ հասկանաս կոկողքին կատաղնաս լուշ տրեղամար, փոքրի խալաբաղցի, եկավայցի, որ կեզ ասի, լսի, լավի մարցի, կեզ նիչ բացի, ոչ մի աղջի, ինչ չի ասնի. Եթերում այժմ լսենք հասույթներ։ Իմաստություն։ Բարձրագույն իմաստությունը ինքներեն ճանաչելն է Գալիլեո Գալիլեյ։ Իմաստությունը լոգ ճշմարտության մեջ է։ Ամենաիմաստուն մարդը նա է, ում ամենից շատ վրդովում է ժամանակի կորոստը, Վոլֆգանգ Գյոթե։ Առանց քաջության իմաստություն ամուլ է, Գրասիան։ Իմաստությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ գիտության երջանկության մասին, Դենի Դիտրո։ Իմաստասիրություններից բխում են հետևյալ 3 առանձնատկությունները. ճիշտ վճիռներ կայացնել, անսխալ խոսել եւ անել այն, ինչ հարկավոր է, Դեմոկրիտ։ Ինչպես որ սեղանն անօգուտ առանցացի, այդպես էլ մեծությունն անօգուտ առանց իմաստության, Հովհանես Երզնկացի։ Սովորականի մեջ հրաշալին տեսնելու ընդունակությունը իմաստության ամփոփող նշանն է, Էմերսոն։ Ամենաիմաստուն ասույթներ Արատ Պաշար ունի, Թեոկրիտոս։ Իմաստունը նա չէ, ով շատ գիտի, այլ նա, ում գիտելիքներն օգտակար են, Էսքիլես։ Խոհեմ իմաստությամբ կարելի է հաղթել մեծ զորությունը, Մովսես Խորենացի։ Իմաստությունը հոգու համար նույնն է, ինչ առողջությունը մարմնի համար, Լարոշ Ֆուկո։ Լինել իմաստուն նշանակում է ճանաչել մարդկանց։ Իմաստունը պարտավոր է լինել սիրալիր, բարեհամբույր, քաղաքավարի, զուսպ և մեղմ, Կոնֆուցիոս։ Իմաստուն մարդը տարիքի առնում, բայց չի ձերանում, Վիկտոր Հյուգո։ Իմաստության առաջին պայմանը անխոյմությունից ձերբազատվելն է, Հորացիոս։ Հորդ միշտ համարող լույսը դառնաս ու վարպահես իմ սերը։ Հաղորդաշարն է, ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Սադոկ Բարոնչը, ուկրաինաբնակ հայտնի հայ գրող, պատմաբան, հասարակական գործիչ, Կարմիլո Կերա, ավստրացի կոմպոզիտոր, Ժյուլ Պանգարեն, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, աստղագետ, ֆիզիկոս, Ռաֆայել Սաբատինին, ցակմով իտալացի, անգլացի գրող, Հարոլդ Յուրին, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Գևորգի Շպագինը, զենքի ռուս կոնստրուկտոր, Դյուկ Էլինգտոնը, ամերիկացի ջազ երաժիշտ և կոմպոզիտոր, Մարկ Գրիգորյանը, խորհրդային ճարտարապետ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, վաստակավոր ճարտարապետ, Ջոն Ուլյամսոնը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող։ Սորմին կորեք վեր վարան, գիտա սրտես լուսյա եկա, հորա հապան մատա, ապուն տալուն կուչիր հոտա, հորա զիկոյ արքայություն և զորություն և արքևի դյանսան։ Քեզ արի ու տես ոսող հանտես Հայը հաղթել է հաղ ու հաղթահաղ Հայլել այսպես Քեզ աղոթում ենք հայ եղիր վստահ անկոտում Երբ հավաքվում ենք մենք կամուկ հավաք Դառնում ենք զենք Ղարաբաղը մերն է ու տերն է մեզ պահաբան Ղարաբաղը մենք ենք ապա Արցախ աշխարհ ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ Կորուստ ու վիշտ Խազանչեցոց վանքի ստանգերս ու պիտի հնչեն ու թե կռիվ լինի հերոսներին պիտի կանչեն Ղարաբաղը մերն է Բարեկամներ, կարծիքի օրվա ապրիլի 29-ի թողարկումն ավարտվեց հրաժեշտից առաջ մեր հոգուն, մեր տանը, մեր աշխարհին, մաղթում ենք խաղաղություն։ Հաղթանակով պիտի շարունակենք մեր երթը բոլոր դարերում։ Կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։